มาถึงเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวครับเรื่องผีๆสางๆในส่วนมากจะเกิดกลางคืนแต่ไม่น่าเชื่อนะเรื่องนี้เกิดบ่ายๆตอนบ่ายก็ยังมีเหตุการณ์น่ากลัวจำหลัดเองแหละตอนเด็กจำความได้ดีคนอื่นเขาออกไปทำงานกันหมดเหลือแกคนเดียวอยู่เฝ้าบ้านก็เล่นขายของตามประสาเด็กบ้านนอกแล้วก็เป็นเด็กบ้านนอกในสมัยโบราณอีกด้วยของเล่นก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากเล่นขายของอยู่กับดินกระทรายกระโหลกกระลาเนี่ยถ้ามีเพื่อนเล่นด้วยกันก็สนุกหน่อยแต่ถ้าเล่นคนเดียวมันก็ต้องจินตนาการเพื่อนเอาเองเล่นขายของอยู่ที่ใต้ชายคาเรือนที่อยู่ในร่มถัดไปก็เป็นลานนวดข้าวกว้างมีเงากอไผ่ลมพัดลำไผ่ในกอเสียสีกันดังออดออดแอดแอดก็เพลินดีแต่ถ้าอยู่คนเดียวเหมือนในวันที่กำลังเล่านี่บางครั้งมันก็ทำให้เกิดความวังเวงผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณสัก40ปีผมดำแต่ใบหน้าขาวซีดเลยอยู่ในชุดเสื้อสีขาวผ้าจงกระเบนสีดำยืนมองจำหลัดอยู่พอเงยหน้าขึ้นมาเห็นเลยมายืนตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้สึกตัวมาก่อนจ้องมองจำหลัดตาไม่กระพริบเลยแถมดวงตายังแข็งทื่อซะอีกน่ากลัวขนลุกเกรียวไปหมดจำหลัดตกใจกรีร้องสุดเสียงแล้วก็ร้องไห้เสียงดังแต่เพราะว่าช่วงนั้นไม่มีใครอยู่บ้านอีกทั้งเพื่อนบ้านก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันก็ทำให้จำหลัดต้องทั้งกรีดร้องแล้วก็ร้องไห้อย่างหมดหวังที่จะมีใครช่วยได้พอจำหลัดส่งเสียงดังลั่นผู้หญิงคนนั้นก็หายไปราวกับเป็นอากาศเหลือแต่ตรงนั้นมีแต่ที่ว่างเปล่าไม่มีใครยืนดีแล้วที่ไปซะได้แกก็วิ่งไปหลังหมู่บ้านไปหาพ่อแม่ที่ท้องนาร้องไห้ไปด้วยไปบอกไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็มองหน้ากันแม่ก็ปลอบใจว่าไม่มีอะไรหรอกเห็นไปเท่านั้นเองจริงๆแล้วไม่มีใครเลยจำหลัดก็บอกมีแม่ก็พูดว่าถ้ามีก็ต้องเห็นยืนอยู่สิพออีกวันต่อมาบ่ายๆเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าจะเป็นเวลาเดียวกันซะด้วยทีนี้จำหลัดเล่นบนบ้านเนี่ยไม่ลงไปข้างล่างเพราะกลัวแล้วก็ยังให้แม่ปิดประตูบ้านด้วยกำลังเล่นขายของง่วนก็ตกใจเงาดำมืดใหญ่ผ่านหน้าวูบไปจำหลัดก็เงยหน้ามองตามเห็นผู้หญิงคนเมื่อวานเนี่ยเดินเข้าไปในห้องที่ใช้เก็บของแกก็คิดว่านั้นต้องไปขโมยของแน่ๆเลยก็รีบเดินไปดูแปลกลืมความกลัวไปชั่วขณะไปชะโงกดูทั่วห้องก็ไม่มีใครพอไม่เห็นจำหลัดก็ขนลุกสู้หันจะกลับจะวิ่งลงเรือนหันควับไปก็ชนกับผู้หญิงคนนั้นโครมตัวเหม็นหึ่งเลยแล้วก็มีกลิ่นอื่นๆอีกเวียนหัวติ้วติ้วบ้านหมุนกว้างเลยจำหลัดล้มลงกลิ้งไปกลิ้งมาที่พื้นน่ะผู้หญิงคนนั้นก็ยืนมองสายตาแข็งทื่อน่ากลัวจำหลัดก็พยายามลุกยืนเพราะว่าแกจะหนีลุกขึ้นมาหน่อยก็งงเงยไปมาก็ล้มหัวฟาดลงไปอีกจนหมดสติไปทันทีฟื้นขึ้นมาก็พบกับยามค่ำแปลกใจมากก็นึกว่าตัวเองนอนหลับไปไม่ใช่ฮะพอนึกได้ก็มองเห็นทุกคนที่นั่งล้อมรอบตัวแกอยู่จำหลัดก็ลุกนั่งทันทีถามแม่ว่าฉันเป็นอะไรอ่ะแม่ไม่ตอบแต่ว่าดีใจกอดยายพ่อก็มาหาลูบหน้าตาเนื้อตัวลูกอยู่ไปมาท่าทางพ่อแม่ก็เป็นห่วงมากมีเสียงเพื่อนบ้านถามว่าจำหลัดเป็นอะไรไปแกก็นึกทบทวนแล้วก็นึกออกแล้วก็เล่าให้ฟังพวกเขาได้ยินกันแล้วก็กวาดตามองทั่วบ้านแล้วก็มองหน้ากันเกิดความเงียบขึ้นมาหลายนาทีจำหลัดไม่รู้หรอกว่าพวกเขากำลังคิดอะไรกันอยู่จำหลัดเล่าก็ชี้มือไปที่ห้องเก็บของบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะเข้าไปในห้องนั้นแล้วฉันก็ชนโครมตรงหน้าห้องนั่นแหละป้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาบอกหรือจะเป็นผีอีเผือกอ่ะใครกันไอ้อีเผือกจำหลัดไม่เคยได้ยินมาก่อนใครกันแม่อีเผือกอะแม่ก็จุปากห้ามไม่ให้พูดจำหลัดก็เลยเงียบพวกเขาพูดถึงผีอีเผือกกันว่ามันอาจจะกลับมาแต่อาจารย์ทองเอาไปถ่วงน้ำนานแล้วนานมากจนตัวอาจารย์ทองเองก็ตายไปแล้วเอาไปถ่วงลงที่ลำคลองหน้าวัดใกล้ๆกับสะพานข้ามคลองแม่ถามว่าแล้วอีเผือกจะมาทำไมที่บ้านแม่ป้าก็บอกว่าอีเผือกนั้นมันไม่ชอบเด็กนะแล้วที่บ้านนี้มีเด็กแถมยังอยู่คนเดียวซะอีกด้วยแม่ลืมตาโพลงพ่อก็อ้าปากค้างเลยพากันพูดว่าจริงด้วยถ้าอย่างนั้นต้องไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาแล้วแล้วเขาก็คุยกันต่อว่าผีเผือกนั้นมันเกลียดเด็กมันฆ่าเด็กไปตั้งหลายคนแล้วก่อนที่จะโดนอาจารย์ทองจับใส่หม้อดินแล้วปิดปากหม้อด้วยผ้ายันเอาไปไว้ใต้น้ำจำหลัดได้ยินนี่หนาวสั่นเลย